gis ñepp ngi ci perte ndax yi di temps yi nit ñi duñ ko def waaw waxtu nak ndaysan dafa am ay qasa'is ba demé ci Yusuf al-Qaradawi docteur nek bindu kat bi gëna reuy ci jamono yi tay danaka mën nañ ko wax ci téréem bañuy wax al waqtu fi hayati al muslim buntu bañuy wax qasa'isul waqti wax na ci waxtu ni nga xamne nun la jagle wo ci wal asr in insan la fi qasr mune waxto ka téla jeex marrat sinina bil wisali waya laha wala wabil hana faka'annaha min qasriha ayyam man sanat ayyam hijrin ba'daha faka'annaha min tuliha a'wam thumma qadat tilka as-sinuna wa ahluha faka'annaha wa ka'annahum ahlab den adi bo le boy wessu fek la ci banex day melni ben bes la muni bes yi boy wessu fek la ci nakar day melni ay at la muni at ya ngi dem tabarkallah nit ña ngi dem mum dal da melni ñun ñep dañuy giwante rek dina waxtu bokku na ci ñi koy xamé lu dem du delu ci Allahu akbar ma mada minhu la ya'udu fala budda min shakwa ila llahi qurbati fama li ghayra llahi jabiru kasrati tibir muné laqad da'a umrun sa'atun minhu tushtara bi mil as-sama wal ardi ayyata day'ati tabarakallah ñettal bi ci temps wala asr innal insana la fi qasr nimi di yegne limuy am lepp temps ci gën li nit di am temps ci gën mo gën xaliss mo gën yéré waye ñun temps dañ koy yak diko maye temps mo gën xaliss mo gën ay yéré luñ fi am temps ko gën waye dama na dañ koy yak ak diko maye lay la nga dékku né damay doxantu xol limi yak ci temps rek damay doxantu wala dem ci ab dem ye kay yendu fa dem ye ba ngon jot wala ab yoté kay yendu fa yoté ba ngon jot lool nga fa bay lepp tabarakallah xamo limi tek wala asr innal insana lafi qasr kon julit liko war ci waxtu moy mu xir bay jëfëndiko waxtom ni jëfëndiko waxtom tabarakallah hadji mustafa gey neena nelaw dal boko xare ci lal ba bam fekk la fa bu la ñette do julli fajar tabarakallah Allah ko yalla fayte yo kuwir legi nak ñu ñu wax dañuy reytan xolal ñu waxtu amul solo waye mitu ngi ñi ko wax daan damay reytan bi damay dakk koor gi damay reytan bi di reytan bi de nak jappal na reytan bi tan be lay rey bis bo yaakar ya ngi reytan yegal na tan be ngi lay rey ndax guddé becc ak yoru ju layla fi nahari wa yoru ju nahari fi layli ñom lañu fut ci moy roñ sa dund gi fi jexé ga jexal kon nak nañu jëfëndiko tan bala ñoo tan jëfëndiko wala asr innal insana la fi qasr tabarakallah motax gaay yu bax yi fi jitu won bir yu gatt lañu fi am def fi liggey yu reere bir bu gatt def fi liggey yu reere motax sunu borom ci walu tan walikulli wijhatin huwa muwalliha legi nak fastabiqul khayrat ndekleunte len def lu bax bala ngeen dem wala uhaqqiru shuqla al-yawmi an kafalin ila ghadin inna yawma al-ajizina ghadu wala uakhiru shuqla al-yawmi min kafalin ila ghadin inna yawma al-ajizina ghadu mune man day duma jël ligey mukk ne bu suba la koy def ndax tayal mune bisub ñi nga xamne ñoo lott moy deme li gay wax a deme foko deg rek yegal ne ñu lott lañ ayna ma takunu yati bikumullahu jami'an fu ngeen nek yalla jël ci leen waxat ci alquran walau shaa allah la ja'alakum ummatan wahida suma neexon wenn xet la leen di def suma neexon ñun ñep wenn xet ngeen di doon walakin li tax def mu leen wenn xet li yabluwakum fima ataakum ngir seet lim leen jox ci temps ndax niko sapone yi diko jappé niko américain yi di jappé ak français yi ak africain yi ñen ñu ni leen yalla jox ci tang niñ koy jappé yeen dal lu ngeen mëna xew ku xasne ashhadu an la ilaha illa na ngeen def ne fastabiqul khayrati rawanti len dem ci lu bax bu len te kenn jitu fastabiqu al khayrat ila allah marji'ukum jami'an ma khati al qur'an wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ndek len te len al janna ya nga xamne sudurus yalla ak al janna ju yaatu ja ndek len te len bala place di jeex gis nga aduna ci fi ne bu ab car taxawé te place yi matut dama kall ñepp bëgg xey ñepp koy songono ñepp bëgg dugg waaw bu akar taxawé nit ñi bëgg xey ñepp koy songono ñepp bëgg dugg fofu jëruko won fofu jëruko won ci ko jar kay moy wasari'u ila maghfiratin wala fastabiqul khayrat fofu ko jar jaka ja mo jaron nit ñi daw di buxante bañ nan rang len jaka ja ko jaron juma ja ko jaron waaw juma ja moko jaron barab yu mel nonu moko jaron wala tabarkalla yu ñu demé waye dedit ñun bu auto taxawé ñuy dem lañuy ndëkkelante feulex feulex yek té kat xamoo fi nga yek fo jëm ah fastabiqul khayrati wasari'u ila maghfirah gën aya sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'abdi as-sama'i wal ard kon nak tabarkalla suratul 'asr wal 'asr innal insana lafi qusr wa kon ta ni rek lay rombe nit ni tabarkalla nga jekki jekki rek yek ne dundu gi jeexna wala lu bare bare bare dem na ci sunu borom neena wal asr ginna ci takusan wala wal asr ginna ci tan loy gign innal insana nit nit kum mana don gor jigen mak ndaw la fi khusr yegi ci ak perte man suratul asr aya ñaar mu def jenn aya illa allazina bamu def ñinga xamne amunu gem nañ illa allazina bamu def ñinga xamne amunu gem nañ amunu gem nañ ne yalla yalla amunu gem nañ ne moy yonu yonenti bi amunu gem nañ ne ku de da nga dekk amunu gem nañ ne ben gi yalla nek ben mom rek ko nek ben amunu gem nañ ne lumu gal nit nit munu ca muccu amunu gem nañ ba bu len diglé ñu def bu len ci reñu bayyi bu ne yalla fina amunu ñu man ca dugg ca def len bu ne yalla fina amunu ñu man ca dugg ca bayyi len yoyu moy illa lazina amunu ba mu def ñi nga xamne gem nañ ñu ñoo pertul kon al imanu jar nit ci diko xéñtu diko sét diko ségg ba xam fan lay tambulé fan lay yem ci mom ndax itam len lu nak mu man ko jox li di acc ciirem su ko defé al iman modi kon yoyi motax borom téré bañu wax lakhbari tabarkalla yalla nako yalla fay ni awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi ndax wa 'amilu salihati min fi wa tawasaw bil haqq min fi wa tawasaw bis sabri min fi waye tambulen ci tashihu imanihi awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf tashihu imanihi bis bi nga yegene mukallaf nga wala say mbok sa papa ak sa yaay yegna tay nga nek mukallaf kër lañ wara def rat sa iman awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi bo ami ab jank mu jekk ben bis ne yaay nangam nangam nga yegna da ma jigen ni jigen ñi gis la gis muy bax nga wax ak mom ci ni suturalé lolok niñ koy denc ak niñ koy jëfëndiko ba nopi nga daldi wo baye mu ñew nga ne ko diw mi kat nangam nangam ngeen taaj ko mu tok ngeen ko dom legi nit ñi nekké mat nga nekké mat tabarkalla bu amun jëkër fi nekk ni am dom lepp luñu gëss rek sa yaram wi ludul saqar kanam be tenk ni suñu borom da la koy bindal bakkar bis naka tay la boole ak mun keur ci sa mbagum ndey jor ak nature ci sa mbagum chamuñ bis naka tay bis bi nga ñëkke gis baax ba foot ba nopi lañ la boole ak ñaari malaka mun keur ci sa mbagum ndey jor nature ci wala bok raqi ci sa mbagum ndey jor acci ci sa mbagum chamuñ lo defati ñaari malaka yu bindu ko Allahu akbar baxna rek te so waxe ñu ñun amu buñu jëkkeur kon duñu musor wala duñu muru tabarkalla ndekete bis bi nga gisé baax ci bis bi lañ la boole ak ñaari malaka raqib malaka mu meuna fuglu nit da xol fo dugg mu dugg fa atid malaka mu deugur bop kenn nu ko dakk raqib fo dugg mu dugg fa xale bu goor bo andal mu wax ko xew mo dem mu wax ko mom raqib mom rek la fi nek dañ koy bind ci ñu jaj ben registre bo xamne tabarakallah mo gën reuy ci defam yor yu reuy reuy la yor lo def rek mu bind ko so al so gëd dugg ci bir xabru nak ñom ñaar raqib ak atid ñu fa sa dossier bobu dal di koy jox munkar ak nakir ñaar ñalay xaar ci bir xabru dal dem ñi bi ñom ndaysan dal di retirer seen liggey jeex ñaari malaka yo nek ak yow ci bir xabru bi sax yi lek la ñuy xaar rek so ci lek la ñuy xaar rek di xaar rek bañu dekk yow ma yaqumun nasil rabbil alamin nga jug rek ñu dal jël sa ñaar ci reey jox ko sha'iqun wa sahid dal dem ñi bi nga yor sa ñaar ñu nak yor sa dossier ki yor li nga dan def ci lu bax ki yor li nga dan def ci lu bon ñu wut seen borom tabaaraku ta'ala yak ñom ngeen dox ñeenti timir ad yo xamne ñom duñ wax do wax ndax mere la te jeppi la Allahu akbar illa allazina amanu gem leen lolu ñu and ko gem ñun ñep man ka sabaram wa amilus salihat ñu def lu bax bi nga tax yow sa iman ba nopi legi nak bo defé lu bax ñu konté na def nga lu bax gis nga daayira bo ci bok da ngay adhérer jënd carte de membre 3000 wala lu ko ëpp adhérer tabarkallah wër wu dé nga fay tay ñew daayira tabarkallah alxamis bu jot tay joxe cotisation soko deful gañi dañuy fab sa carte wowo lak ko wala ñu xoti ko bokkuto équipe bo ci bokké di ñu doñu entraînement bokkuto waye dama ne sunu borom mi dinem ji bo ci bokke day amno ci bokke so ci bokutul bokuto carton jaune yi ñu joxe ci match yi sunu borom amna ko de jaune amna rouge amna rouge sax amna mo wax la ko tay waaw nek ci diine ji ndek yo yalla rouge na la carton rouge tabarakallah nga wara yek ko tribune nek yow nek ci biir terrain la tax kenn du la pass ndekete li tax pass ñu la ndekete moy dañ la genné terrain bi tabarakallah ti yeguloko mbokk yi motax bala ngay tambule jëf lu bax defal ba nopi da ngay tasxihu imani ba nopi tambule jëf nak lu bax lo jëfuti rek tabarakallah muy nona banque bi fi nek ni bo fa amul compte amo compte banque waye wéru dé rek li nga am lepp nga dem jox ko matar ndaw amo fa compte mo nopi nak waye wéru dé nga dem wérse matar ndaw légui nak bëgg xamné def na ñaar ba juroomi at nga ñëw nako damay jël ci lima fi daan dinkaré mu ngeen demé ci atté kayé lan ngay wax do wax dara ndax yow li nga fa doon déposé jaaro kon fi nga wara jaar li nga wara jik def moy fexé ba fi nit ñi jaar ba luñu denc ñeug ni denc nañ ko fi fofu nga wara jëk jaar illal lazina amanu wa amilus salihati kon bala ngay tambulé def lu bax fexel ba fi ngay def lu bax bax dama né bu lay rot lo di soti fenn da ngay laaj fan lay rot di soti bi la waxal ci bari ko bi nga sét ba xam mi ngi sét nam dé bañ la da ngay rot soti ci sendal gi nala sendal ku ca soti ndox nak lay tour wala rotal di soti ci mbus gi lankal bo roté ndox soti ci mbus ci suuf la jëm kon kuy jëfël yalla ku nek bala ngay ñew ci ilal lazina amanu bala ngay ñew ci wa amilus salihati fexel ba defar ilal lazina amanu bu ko defé bo ñew ci wa amilus salihati mu bax def lu bax taxuta am lu bax tabarakallah ni nit ñi di wax naan ku yalla nar ta fay du la liggeelo tabarakallah bi ko yalla nar dafa dina liggeelo bu len defini ñi liggey lepp yalla len liggeelo mukk joju wax jarn di saralo tabarkal illal lazina amanu wa amilus salihati suratul asr ayat du mujj ha kon buñu gëmé yalla and nak bi jëf ci bax tabarkal la ñaari tomb nga non jëf ci bax nak bokk na ci jëf ci bax moy lu jot jëf ci bax di def li jot dafa bokk ci jëf ci bax waye def lu xew rek def lu wessu def lu ñepp man tabarakallah gis nga sonek julli Allahu akbar di jang li ngay jang seen xale buy ram wuti prise courant bi te bu deme bu ko jele ngank ko mu tak ci kawam ak yoyu xet la xale be mo gën fi julli gi l'islam limi wax moy bayil julli gi te xet la xale bi bayil julli gi te xet la xale bi nga dal bayil julli gi xet la waye bo fi nekké continue julli gi baye xale bi mu ne ko tepp ci kawam ah legui nak yow deggatu ila lafina amanu wa amilus salihati yalla mune wa tawasaw bil haqq ñu denkante deug kenn ku ne di deug denk sa morom al haqq waaw ñu waxante deug waaw wa tawasaw bil haqq waaw ñu denkante deug deug nak moy al khayru kulluhu min al iman fala tambule wa tasdiq wa ibadati rahman modi gem yalla deugal yalla waye di jamu yalla funu tal ni denkante jamu yalla wa tawasaw bil haqq denkante deug sa bo doxé ba gis ko xamni ni mu def du nonu nga am fi tutal ni denk ko deug ne ko ni nga def du nonu wa tawasaw bil haqq wa denk ko deug lahi kubir waye yeggit ni ñi lahi bir ak ni ñi waxe deug waaw ndax ginaaw deug ñu bari bëgguñu ko so xamul noko joxe du fatti tabarkallah lu melni ni vaccine xam ngeen ne kenn bëgg ko ci ñun du man du yeen ndax neexul waye it nak leg leg ñu nax nit ba naan loko ko wala ñu joxako joxin waxani tabarkallah dina ko naan waaw mom lañ ñu xali naan soko naané ma dina la tangal ak na la defal li ak nangam ki nangam ba mu gox ko wala bok ba mu naan ko kon deug nit nu la mel walakin aktharuhum lil haqq karihun li ëpp ci nit ñi dañu bañ deug motax soy joxe deug yi tabarkallah bayil ba mu jot xamal noko joxe xamal na lañ ko jotlé ba kenn ku nekk man ko dund ci ñom lu ko moy rek tabarkallah wa tawasaw bil haqq nga dal ci dugg duggal waxani bokku tan yu morale wa tawasaw bis sabr ñu denkante muñ mu musibe ñewé ñu muñ waye muñ ba mëna jaamu yalla ñu def sacrifice ngir jaamu yalla muñ ba mëna bayyi yu haram yi gis nga fi kon sunu borom teural ne pertangé gogu ci mbolé nit ñi luddul ko am ñent yi al iman wal amal salih والتواصي بالحق والتواصي بالصبر موي گم يالا نيف جو باخ دينكنت دغ دينكنت موي تي لي لا نيو ويك موتو دوم ادم تبارك الله موتاخ البيهقي ني جيلتي ابو حذيفه صحابه لا nena ñaar fuñu mësa tassé ci saaba yoonte bi fu ñaar mësa tassé rek buñu nuyonté bala ñu takaliko dina am ku jangal morom je wala asr suko jangé ba nopi morom je ne ko wa alaykum assalam wa rahmatullah ñu daal tassaro dem buñu yakamti nañu top légui sabru muy muñ muñ ndax mom tambu bu am solo la bok ci tambu yi bo dem ci alquran fukki baraba ngi ni ak jurom ñent suñu borom tabaaraku ta'ala digal fa yoonte bi sallallahu alayhi wasallam muñ bo dem jurom ben ñi baraba ngi ni yo xamne moy majalat sabri moy baradi nga xamne ci lañu gëna laaj muñ alquranul karim indi waccu wayu muñ kat yi ak muñ waye tuddul ñu fa ay jimm yo xamne ay muñ kat lañu ba nopi jangal ñu nak li nga xamne mo ñuy dimbalé ci muñ wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bi sabr ñu denkante deug waye ñu denkante muñ wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bi sabr ñu denkante deug waye ñu denkante muñ yunus bi sallallahu alayhi wa sallam fukki baraba ngi ni ak jurom ñet wala ngani ak jurom ñent yo xamne wala bok ñaar fukki barab yo xamne nako isbir muñal amna ci ñaar yo xamne daf nako istabir doli ci fa sikha bobu mo jëlon kamil bobu ngay deglo taxir bi diko xol nga ubbi surati yunus aya timir ak juroom ñent surati yunus aya timir ak juroom ñent ma yalla di jexal sar ba منك واتبع ما يوحى إليك واتبع ما يوحى إليك رب لين لاي وحيو القران جيل ني لاي وحيو نا من ديسنا لول نيتنا لول جافنا لول ياغنا لول من وا منكو اي توب كو ريك واصبر حتى يحكم الله منيول نك با يالا اندي ميرم وهو خير الحاكمين الله اكبر من كسبارم ñaaral ba bo demé ci suratu hud yalla yi netti xissab bayu yunuti wala bayu nit ñi bayu ñaaral ba muy nooh ak la dox digënté mak nitam ñi mu netti ko ali sallallahu alayhi wasallam ba nopi nak ne ko kay ma wax lo ci jàngé tilka min anbahi al-ghaib nuhiha ilayk ma kunt ta'lamuha anta wala qawmuk min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin munako limala netti ci gor gi muy nox ma yoniko mu am jinni abi manki jurum fuk ci nit ñi fu len wa ñengal seen mubuy ak diko yoxo diko saboter diko xep suuf nan ko daf beek nangam nangam bama koy defar lo gal ga ñaan ko ah serigne buy am metti diko retane defé ne serigne warta am metti nan ko minister serigne fan lay nekké minister tabarakallah cététét motax serigne cheikh yalla nako yalla yok wër mune li fek amuñu inimani mécanicien inimani minister joge ci denk ya raxasu ñew jitiñu néna li fek amuguñ ko dégguñu diiné yalla ne yonti bi gis nga li ma lay netti té mu joge ci xibaari kumpa dama la koy wax yu xamuko won yow saw nit xamuñu ko won lu jitu mala koy netti mune lima ci bëgg rek moy fasbir innal aakhibata lil muttaqin ngi muñ ta xamne mu jëntal gi ñi muñ koy mom gis nga ni ko nox momé ñettal ba ci suratu hud ba mu netti le netti le yurunti alayhi salatu wassalam ak fini jaar ci aduna mang koy jexal ci surta aya timira fuk joom munako wasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin ñeul nax yalla du sank jef fayuk jef kat tabarakallah mam cheikh al hajj malik muné laa jene won inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin ak inna allaha yudafi'u alladhina amanu muné moy sama ñaari laaya tabarakallah muné min ci digënt ñaari laay yoy ku ñu fekk ko ci ku dem bayyi ko fi lañu ko yalla fayal ñentale bo demi suratu an-nahl ke bañuy jéxal ci sarba ay témir ak ñaar ko juroom ben témir ñaar ko juroom ñet suñu borom ne yoonte bi wayna aaqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi su ngeen di fayoti fayu len lu toll ni liñ len togn wala in sabartum la huwa khayrun lis-sabirin su ngeen muñu nak muñu gën ci muñ kër yi da ne ko nak wasbir wama sabruka illa billah muñal waye sa muñ gi bul ko tek fudul ci yalla tabaaraku ta'ala allahu akbar wama sabruka illa billah tasrifun lis-sabr lolu tax alquran ne kon wali rabbika fasbir barabi muñ ni bo demé ci suratu al-kahf saru kunti ay ñaar fukk juroom ñet sunu borom tabaaraku ta'ala ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا منكم منيل بمن توك فقيري منيل بمن توك اك فقيري منيل بمن توك اك مسكيني منيل بمن عندك نيوم نخ برينكو ام علل منتو عندك نيغا دان اندال برينكو ام علل منتو عندك نيغا دان اندال barina ko am ay diplome munuto andak ñanga daan andal munako yow nak dama bëgg bula xaaliss soppi bula alal soppi bula am am soppi bulay diplome soppi lo manam am no manam mel bula yoyu lamm ci yoyu soppi na nga muñ ba mëna andak sëñ ci dembu allahu akbar muñal ba mëna andak sëñ ci dembu ndaw lu jafé legi bo amé place ndey fan baye andak ñinga daan andal bo amé stout di andak ñu yoro stout barkala leg la nga fekk sefour ci ñom ñoy tok di waxtaan diw bamu jaaré ci tournal ba 3ème bamu fa jaaré ma ci deug lay neesan 3ème ba diw jaaré ci tournal ba ñu na mune ma ci deug nga deg tarjuman yi kenn ku ne nati ni ñen ñi ne bokku groupe yoonte bi neena alcorane neena fa xel ba ñinga doon andal demb lo am am bulul fatte tabarkallu wasbi نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك تيالا لن تخجب ولا تعد عيناك عنهم بلسن بدجي مك فوق دفع رك تريد زينة الحياة الدنيا بعدما سورة طه آيتي مرك فنوير سنبرم ليون تبي فاصبر على ما يقولون muñul liñ lay wax fasbir ala ma yaqulun muñul liñ lay wax waaw ku bax deg baat ku degul baat fann fu nek baxu ku bax deg baat muñul muñul na nga melni ku degul baat yi lay lesan fasbir ala ma yaqulun lu ne wax nañ ko fo mom yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko muñul rek ñe ko don wax ñi ngi ci bir suuf mom mañ ko don wax ñi ngi ci bir suuf buñu joge ñom ñepp taxaw tabarakallah kenn ku nek lay fasbir ala ma yaqulun muné ko leg yow suñu nek di la wax yow wasabbih bihamdi rabbika dema bak rek qabla tulu'i shams bakma wa qabla ghurubiha bakma wa min ana ilayhi albakma fasabbih wa atraf an-nahari bakma la'allaka tarda qayna dang bek tabay lañ fi ñom ñuy tardé rek tabarakallah motax ñi bak yalla moy ñi nga xamné lañu nek dañ koy fonk buñ dé ay étudiant dañuy étudier buñ ñëk ñi ñi étudier buñ dé ñuy jang ñina jakk ci lañuy jang buñu dé sefor ñina ciow ci yoon ya ñina ñu nek ci njub tabarakallah su ëllëgé ñi nga xamné yéne ko tambulé ndo won té muñu ñu won nak nan diw sama promotion la won nak ñoo bokkon école ak dawkat la won nak tabarakallah lén lu nek mbax ko fekk muñ moko fa fekkut jor ñaar la barab bi mbokk yi ci suratu rum aya jurum ben fuk yalla ne yonti bi fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhin la yuqinun muñu ñu rek gis nga leen yalla dig mu ne ko am lu lepp ñew lepp ñew ya nak ñi gëmul al-akhirah buñ la ko woyofalal mu la ko kenn woyofalal wala yastakhifannaka alladhin la yuqinun gis nga birum al-akhirah mu ne ko bu la ko kenn woyofalal defé ne naaf naaf rek dem mu ne ko ah dem ji dong doyna sepp ndax bu la woorul ni aljanna ngay dem nam woore won al asharatu al mubasharatu bil janna fuk yunit bi non yeen ñi aljanna ngeen dem yow boko amul mu woore la non teewul da nga dug biir suuf da ñu la dejeel mun kar fekk la ci biir ak nakir lola don joyle usman bin affan radhiyallahu anhu tabarakallah jurom ñettelu barab bi ci barab yi yunit bi yalla ne ko muñal اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب الله اكبر يالا ن يونتي بي صلى الله عليه وسلم مونيال يالا ن يونتي بي صلى الله عليه وسلم مونيال لي نلاي واخ تي فاتليكو داود مونيال لي نلاي واخ تي فاتليكو داود مانتي سوره الصاد اي فك جوم نيت مولاني واخون داود li waxon daoud dafa ñu rook liñ ko wax mom yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam mu naqarlu ko yalla ne ko muñal te fatali ko daoud ndax yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam dafa am soxna suñu wax zainab bintu jahsh so xamne da ko mayon zaid ibn haritha soxna sa tabarakallah xeb jëkër jëf ne ko duma sa nawle ñu cey xëccio ba sey ba tass yalla ne nak legi ginaaw zaid dang ko don wax naan ko sama dom te adopté dom degalut legui nak kay nga tak ko nak bu ñepp xamne lool da doon mu ne ko ndaw si ne waaw yunus bi alayhi salam tak ko nak ciow la nek makka nek medina nek ci arab yi fenn fu nek ñu wax nan kim tak de soxnaaf domam la allahu akbar mbir mi metti lool journo yi diko dund tabarakallah danaka am nañ lu mat ñaari wer ba ñet article bu genn rek ki bu genn rek journal bu genn rek article bobu lool lay genné tabarakallah yunus bi nak yalla ne ko muñal واذكر عبدنا داود كاي مانت داود زال ايدي انه اواب داود دا في جيبول دا فا باخ مانا اتي نانغول ما مانا مانكو خامغ نانكو واخون دا ني نا دا فا امون جوروم نين فوكي سخنا اك جوروم نينت خيب كو با ري اب جامام جيل جبارام جبروكو موي 100 ناخ واخنا ني لول مانكو ديد مانا كون واسبير مو نيل الله اكبر كير لاكو يونتي موجي جامبات jurom ñentelu barab bi ci fi ñu ne yoonte bi mu ñal moy suratu ghafiri mu ne ko fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibqar mu ñal tabarakallah lu yalla digge dana ko def sakul musutural la ci ciar bobu ci bopum batay mu ne ko fasbir inna wa'dallahi haqq mu di ca aya jurum ñaar fuk ak jurum ñaar bu mu jibi bu ñëk ba jurum fuk ak jurum fukelu barab ak jurum ben ci suratul ahqaf ahqaf fan yari aya jurum la sunu borom ne yoonte bi hasbir kama sabar ulul azmi min ar rusul wa la tasta'jil lahum ulul azmi